تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے